Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Yusuf suresinin 93. ayet-i kerimesiyle dersimize devam ediyoruz. Rabbimiz Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselamın çocukluk hayatından, gençlik hayatından, peygamberliğinden ve devlet başkanlığından bazı bölümleri bize naklederek örneğimizin Yusuf aleyhisselam olmasını, onun yolunda gitmemizi bize öğütlemektedir. Bunlar sizin için birer ibret vesikalarıdır diyor Rabbimiz ayet-i kerimesinde. Yusuf aleyhisselam, Yakup aleyhisselamın 11-12 çocuğundan biridir. Yakup aleyhisselam çocukları arasında Yusuf'a olan sevgisi biraz daha fazla olması nedeniyle diğer 10 kardeşinin hasedini üzerine çekti. Kardeşleri ondan kurtulmak için çareler aramış ve bir kuyuya atmışlar. Böylece kaybolmasını sağlamışlar. Babalarına da baba dağda Yusuf'u kurt yedi demişler. Bir ticaret kervanı kuyudan Yusuf aleyhisselamı alır, Mısır'a götürür, köle diye satar. Mısır'ın azizi Yusuf aleyhisselamı satın alır ve onun geleceğini bilemez ama çocuktaki asaleti görür. Ona köle gibi değil, evlatlığıymış gibi, evladıymış gibi muamele eder. Yusuf aleyhisselam ergenlik çağına geldiği andan itibaren evinde yaşamakta olduğu kişinin hanımı Yusuf aleyhisselamla yatmayı arzu eder. Yusuf aleyhisselam buna yanaşmaz. Neticede hapishane ve oradan da devlet başkanlığı görünür. Kıtlık yılları gelir. Kısa geçiyorum daha önce anlattığım için. Kıtlık yıllarında Mısır'ın çevresindeki bütün şehirler, kabileler ekmek için Mısır'a gelmeye başlarlar. Çünkü Mısır'da Yusuf aleyhisselam ekonomik krizin geleceğini bildiğinden ön hazırlıklarını 7 yıl yapmıştı. O ekonomik kriz gelince, millette açlık hüküm sürmeye başlayınca, kuşların suya toplandığı gibi etraftaki şehirler ve insanlar da Mısır'a doğru yönelmişlerdi. Yusuf aleyhisselamı yok etmek için planlar kuran kardeşleri de geldiler, buğday aldılar, geri götürdüler, tekrar geldiler ve Yusuf aleyhisselam'la tanıştılar. Yusuf aleyhisselam geçmişlerini hiç gündeme getirmeyeceğini, ayıplamayacağını, azarlamayacağını kardeşlerine söyler. Bunları biz bir hikaye olarak dinlemeyeceğiz, hikaye olarak anlatmayacağız. Bizim ibret vesikamız olarak okuyacak, dinleyecek ve anlatacağız. Başta kardeşlerimiz olmak üzere bize canımıza kastetseler bile gün gelince onları affettiğimizi göstereceğiz. Yusuf aleyhissalatu vesselam gibi. Doğru yolda yürürken engel olarak şehevi arzularımız bizi yolumuzdan alıkoymak istese ona da boyun eğmeyeceğiz. Allah'a isyan olan yerde hapishaneyi tercih edeceğiz. Allah Celle Celaluhu de bu tür davranışlarda bulunanların bu yaptıklarını, karşılığını bu dünyada da vermiş birçok veliye, birçok mümine, birçok Müslümana ve bütün peygamberlere. Ahirette zaten verecek. Kardeşleriyle tanışmışlar, kucaklaşmışlar. Kardeşler Kenan iline dönecekler. Yakup Aleyhisselam'ın yanına dönecekler. Yakup Aleyhisselam'ın kederden gözleri kör olmuştu. Yusuf Aleyhisselam diyor ki: "İzhebu bi kamisi hada fe'alquhu ala vecihi abi yati basira ve tuni bi ehlikum ecmaîn." Şu gömleğimi alınız ve götürünüz. Babamın yüzüne bu gömleği koyunuz. Böylece babamın gözleri geriye gelecektir. Ve sonra bütün ailenizle beraber buraya geliniz, diyor Yusuf Aleyhissalatu vesselam. Muhterem dinleyenler, doğruluğunu söylemiyorum ama bizim köylerde, yani burada doğru demiyorum, dinleyen doktorlarımız sakın kızmasınlar. Ben doktorlara çok önem veren bir insanım. Çünkü benim peygamberim önem vermiş. Tıbba önem vermiş. Bizim hadis kitaplarımızın hepsinin bir bölümü de kitab-ı tıbbıdır. Peygamber Efendimizin tıpla ilgili söyledikleri sözler, tabibe gönderen sözleri, tedavi olmayı anlatan sözleri. Köylerimizde çocuk hastalandığında, babası askere gitmişse veya çalışmaya gitmişse, yani gurbete gitmişse, o gittikten sonra çocuk zayıflamışsa, bizim köyün diliyle söyleyeyim, aydaş olmuşsa, yani eti kemiğine yapışık bir zayıf çocuk haline gelmişse, tabii köyün kendine göre tedavi yolları var, onlar uygulanırken bir de babasının elbisesinden bir tanesinin de üzerine koyulması söylenir ona. Belki diyorum buradan gelmiş olabilir. Yani bu adetimiz Yusuf suresinin 93. ayet-i kerimesinden gelmiş olabilir. Yakup Aleyhisselam'ın gözleri kör olmuş. Kederinden, kaybettiği oğlunun üzüntüsünden. Bulunduğu vakit Yusuf Aleyhisselam kendi gömleğini gönderiyor. Bu gömleğimi babamın yüzüne koyunuz, babamın gözleri geri gelecektir, diyor Yusuf Aleyhisselam ve gerçekten de geliyor. Bunu doktorlarımızın araştırması gerekmektedir. Yani bu sahayla ilgilenen insanlarımızın bunu araştırması gerekmektedir. Ama ben şunu söyleyeyim. Okul öncesi küçük çocuklara yönelik bir okul açılır. Çok kaliteli ve çok pahalı. Üst düzey görev yapan bir hanımefendi 5 yaşındaki çocuğunu getirir, oraya kayıt yaptırır, bütün senelik masrafını da öder. Müdür der ki veya müdire hanım der ki bu hanımefendiye, efendim bu parayla beraber bir de sizin bir elbisenizden, gömleğiniz gibi, pijamanız gibi, atletiniz gibi veya bir başka giydiğiniz bir elbise buraya getirirseniz memnun oluruz, demiş. Ne yapacaksınız? Çocuğa arada bir onu göstereceğiz. Biz burada her şeyi veriyoruz da ana kokusunu veremiyoruz, demiş. Ana sevgisini de veremezler. Ana kokusu da lazım, ana kokusunu vermemiz gerekir, demişler. Rusya denedi. 70 yıl komünizm döneminde çocukları aldılar, kendi kamplarında yetiştirmeye çalıştılar ama oralardan ilim adamı yetişmedi. değerli sanatkar yetişmedi. Yani ana sevgisi de, baba sevgisi de, aile ocağının havası da insan üzerinde yemek yer gibi, içecek içer gibi bir gıda veriyor. Mesela güzel kokunun çok güzel bir gıda olduğunu şu anda doktorlarımız da söyler. Yani bir insanı, iki insanı alın, birini hep pis kokular arasında büyütün, birinde güzel kokular arasında büyütün. Güzel kokular arasında büyüyenin hem düşüncesinde hem işinde bir güzellikler olduğu, öbürünün ise hep hücrelerinin kasılması nedeniyle zihninin, aklının da kasılma halinde olduğu görülmüştür. وَلَمَّا فَسَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفْ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُونَ Yakup aleyhisselam Kenan ilinde, Yusuf aleyhisselam Mısır'da. Arada tahmini 500 kilometre var. İstanbul'la Ankara'nın arasından biraz fazla bir uzaklıkta. Kafile Mısır'dan çıkıyorlar. Yakup aleyhisselam da Kenan ilinde çevresindekilere diyor ki, ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Eğer siz bana bunadın demezseniz, ben size söylüyorum, ben Yusuf'un kokusunu alıyorum diyor. Peki sormazlar mı insana? Şurada şehrin kenarında bir kuyuda iken kokusunu almadın da 500 kilometre ilerideki Mısır'dan kokusunu nasıl aldın? Sorulur tabii ki. Şehzadi Şirazi Gülistan'ında bunun hem sormuş hem cevabını vermiş. Yakub'a bu sorulduğunda diyor, Yakup aleyhisselam dedi ki, bu Rabbimin bir lütfudur. Mucize şimşek çakması gibi bir şeydir. Şimşek çakıverdiğinde biz görürüz. Çakıvermediği mi biz de sizin gibi kalırız diyor. Buradayken çakmamıştı o şimşek. Yani o mucize, Rabbimin lütfu o zaman gelmemişti. Ama şimdi ben Yusuf'un kokusunu alıyorum diyor. Muhterem seyirciler, biz 1400 yıldır Kur'an-ı Kerim okumaya bu Müslüman toplumu devam ederken, yavrusu gayb olan her çocuğa da ağlarız. Çünkü biz Yakup'un ağlayışına katılan insanlarız. Yakup aleyhisselam çocuğu gayb olmuş bir baba ve bir peygamber. Şu anda çocuğu kaybolan ailelerimiz var. Onlar Yusuf suresini okusunlar da aramaya öyle devam etsinler. Yani çocuğu kaybolmuş insanlarla ilgili kitapta yeri var mı? Var. Yusuf suresi var. Ve okuyun. Ve o arıyor. Ve aratıyor çocuğunu. Ve ümidi kesmiyor. Ve bize de diyor ki, sakın ha ümidinizi kesmeyiniz diyor. وَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَش۪يرُ اَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَص۪يرًا Müjdeci geldi. Şimdi bazen kervan gelirken, şehre veya köye yaklaşırken önceden biri koşarak gelir. Müjdecidir o. Ve müjdecinin getirdiği gömleği Yusuf aleyhisselam gözüne, Yakup aleyhisselam yüzüne koyunca tekrar görmeye başladı. Ve şöyle dedi, elem egullekum inni alemu minallahi ma la ta'lemun. Sizin bilmediğinizi ben bilirim. Bu bilgim de Allah'tandır. Bunu daha önce ben size söylemedim mi? Diyor. Daha önce geçti bu ayet-i kerime. İnni alemu minallahi ma la ta'lemun demişti Yakup aleyhisselam çocuklarına. Ben Allah'tan bazı şeyler biliyorum ama siz onları bilmiyorsunuz demişti. Şimdi onu hatırlatıyor. Ben size dememiş miydim? Oğulları dediler ki: "Ya eba nestağfir lena zunubena inna kunna hatiin." Ey babamız, bizim için Rabbimize dua et. İstiğfarda bulun. Yani bizim affedilmemiz için Allah'a dua etsen. Biz hata ettik dediler. Muhterem seyirciler, buradan da şunu anlıyoruz. Birimiz diğerimiz için dua eder. Kur'an'dan delil bu. Birkaç delil var da o delillerden bir tanesi de bu. Hani benim için dua et diyorsunuz ya, hem Kur'an'dan delili vardır, bu ayet biri, hem de hadis-i şeriflerden delili vardır. Hatta şöyle bunu formüle etmişler: "Günah işlemediğin ağızla dua et." Peki ama hangimiz günah işlemedik ki? O zaman şöyle cevap vermiş: "Sen başkasının ağzıyla günah işlemedin ya. O ağızla kendine dua et." E onun için ne yapacaksın? Adama iyilik yapacaksın. Herkese iyilik yapacaksın. O ağızlarla sen günah işlemediğine göre onlar da senin için dua edecekler. Kâle sevfe estağfiru leküm Rabbi. Sizin için Rabbime dua edeceğim, istiğfarda bulunacağım ve gönlünüz rahat olsun anlamında innehu huvel gafurur rahim. O Allah Celle Celaluhu günahları örten, bağışlayan ve merhamet edendir diyor. Çocuklar geldiler Yakup Aleyhisselam'a, Yusuf Aleyhisselam'ın haberlerini anlattılar. Yakup Aleyhisselam'ın gözleri görmeye başladı. Mısır'a daveti de bildirdiler. Yusuf Aleyhisselam dedi ya, topluca ailecek Mısır'a geliniz dedi. Daveti de bildirdiler ve onlar da yola koyuldular. Felemma dakhalu ala Yusufa ava ileyhi ebeveyhi ve qale dkhulu Misra inşaallahu aminin. Yusuf'un yanına girdiklerinde Yusuf Aleyhisselam annesiyle babasını yanına aldı ve dedi ki: "Buyurun. Allah'ın dilemesiyle bu şehre güven içerisinde girin." dedi. Muhterem seyirciler, iman kelimesi emniyet kelimesi, bak emniyet kelimesi, hani emniyet müdürü, emniyet genel müdürlüğü gibi kelimelerden biliyoruz. İşte Fatih Emniyeti veya Konya Emniyeti. Emniyet yani karakolların resmi adı, emniyet genel müdürü. Emin kelimesi, emniyet kelimesi, iman kelimesi, mümin kelimesi aynı kökten, emene kökünden gelmektedir. Güvenliğin olabilmesi için önce insanların yüreklerinde imanın olması lazım. Eğer bunu sağlayamazsanız. İngiltere, geçen bir arkadaş İngiltere'den gelmiş anlatıyor. İngiltere'de diyor on binlerce, İngiltere'nin Londra'sı için söylüyor. On binlerce cadde ve sokağın hepsine diyor güvenlik kamerası yerleştirildi. Bir tane değil, yani sokağın her tarafını anında görebilecek güvenlik kamerası yerleştirildi. Milyonlarca değil, milyarlarca dolar harcandı ama yine hırsızlık oluyor, gasp oluyor. Türkiye'nin birkaç katı oluyor. İstanbul'un birkaç katı oluyor diyor. Niye olur? Adam yakalanayım diyor. Hapishanede yatarım. Dışarıda parasız dolaşmaktansa hapishanede parasız yatarım. Bu adama ne yapacaksınız? Buyurun. 5 sene ceza veririz. Yatarım babam. 10 sene veririz. Yatarım. Dışarıda evim de yok. İçeride yatarım diyen adama yapılacak bir şey yok orada. En iyisi halal kazanç anlatılmalı. Bu iman verilmeli. Bunun haram lokmanın ahirette bir sorumluluk getireceği öğretilmelidir. Buyurun diyor kardeşlerine ve annesine oğul şehre güven içerisinde girin. Yani Mısır kenti, Mısır devletine güven içinde girin. Bu güvenliği ben sağladım. Yani Yusuf aleyhissalatu vesselam güvenliği sağladı. Bir insan için hava gibi, su gibi lazım olanlardan birisi de güvenliktir. Çarşıda güven içinde olmalıdır. Canı da, malı da, namusu da. Evinde güven içerisinde olmalıdır. Uykusunda güven içerisinde olmalı ki uykusu rahat olsun. Filistin'de Müslümanlar da güven içerisinde değiller. Her an bir bomba patlayabilir. Yahudiler de güven içerisinde değiller. Çünkü zorla aldığı, parayla değil, zorla aldığı evde yatıyor. Babayı öldürmüş, anneyi öldürmüş, çocuğu da defedivermiş. Her an camın kırılacağı, içeriye birinin girileceği inancında. Suçlu adam güven içerisinde olmaz. Onlarda suçluluk psikolojisi hakim. Buyurun, güven içerisinde girin derken Yusuf aleyhisselam şehrin güvenliğine dikkati çekiyor. Ve rafa'a ebeveyhi alel arşi ve harru lehu succeden ve gâle ya ebeti hâdâ te'vîlu rü'yâye min qabl kad cealhâ rabbi hakka ve kad ahsene bi iz ahreceni mines sicni ve ca'eküm minel bedvi min ba'di en nezaga şeytanu beyni ve beyni ehveti inne rabbi latifun limen yeşâ'u innehu huves semî'ul alîm. Yusuf suresinin 100. ayet-i kerimesinde Yusuf aleyhisselam saraya geliyor, makamına oturuyor, annesiyle babasını da yanına oturtuyor, kardeşleri saygı ile eğiliyorlar ona, saygılarını bildiriyorlar. O zaman diyor ki baba, işte daha önce gördüğüm rüyanın yorumu budur. Rabbim beni memleketimden çıkardı, hapishaneye koydu, çölden şehre getirdi ve benim makamımı yüceltti. Kardeşlerimle benim aramı şeytan açtı. Ama Allah Celle Celaluhu neticede bunları bana verdi. O benim Rabbim gayet latiftir. Dilediğine lütfuda bulunur. O her şeyi bilendir. Her şeye hükmedendir diyor Yusuf aleyhissalatu vesselam. Rabbi kad ateyteni minel mulki. Ya Rabbi sen bana dünya saltanatını verdin. Ve allemteni min te'vilil ehadisi. Ya Rabbi olayların yorumunu bana öğrettin. Fadras semavati vel ard. Ey gökleri ve yeri yaradan Allah Celle Celaluhu. Ente veliyyi minet fit dünya vel ahira. Dünyada da benim dostum sensin. Ahirette de dostum sensin. Teveffeni müslimen ve elhikni bis salihin. Şimdi Yusuf aleyhisselam hem peygamber hem de sarayda devlet başkanı. Rabbinden bir şey istiyor o anda. Babası yanında, annesi yanında, kardeşleri de yanında. Mutlu bir tabloda fotoğraf çektirilmiş. Fotoğrafı biz Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Ve orada bir dua ediyor. Ne istesin Rabbinden? Peygamberler en iyisini bilirler. Teveffeni müslimen ve elhikni bis salihin. Ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür. Ve beni salihlerin arasına kat ya Rabbi diyor Yusuf aleyhissalatu vesselam. Muhterem seyirciler, Bakara suresinde bir ayet-i kerimede Rabbim وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Yanıma Müslüman olarak gelin, gerisine karışmayın diyor. Yusuf Aleyhisselam da diyor ki ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür diyor. Peki Müslüman olarak ölebilmek için ne yapmamız gerekmektedir? Hayatımızın her halinde İslam'a göre yaşamamız gerekiyor. Ecelin ne zaman geleceğini bilemiyoruz. Hani bazı insanlarımız şöyle diyor. Ya hocam yaşımız genç. Hele bir kırkına varalım. Kırkına varıyor. Hele bir emekli olalım. Ömrün ne zaman geleceğini, ecelin ne zaman geleceğini bilemiyoruz. Adama hatırlatıyorsun bak. O ilkokuldaki arkadaşın ortaokuldayken öldüydü. Veya lisedeyken öldüydü. Lisede arkadaşlarından üniversitede gidemeden ölenler, üniversitede ölenler var. Bir hastalıktan dolayı gidiyor, trafik kazasından dolayı gidiyor. Yani bir şekilde gidiyoruz. Kırkına varacağımız belli değil, emekli olacağımız belli değil. Bazı da emeklisini de olmuş, kendini genç hissetiyor. Gençlikle, ihtiyarlıkla alakası yok. Yani sevgili Peygamberimiz arşın gölgesinde gölgelenecek insanları anlatırken bize biri de gençken ibadet yapan, genç olarak ibadet yapan insanlardan bahsediyor sevgili Peygamberimiz. Her an ölüme hazır vaziyette olacağız. Onun için yalan yok, yanlış iş yok, haram yok. Bunlara dikkat edeceğiz. Ve Rabbimin emrettiklerini yerine getirmeye devam edersek o iş üzerine ölürüz. Ve böylece Rabbimin o Müslüman olarak gelin gerisine karışmayın anlamı var orada. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Geri kalanını Rabbim o kendine düşen o lütfuyla, keremiyle bize muamele edeceğini bir başka ayet-i kerimede şirk hariç Allah dilerse bütün günahları affeder. Nisa suresindeki ayet-i kerimeyle Rabbim bunu bize garanti ediyor. Onun için şirke girmeden bu dünyadan göçmeye çalışmak, ameli salihi artırmakla mümkün. ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. İşte bunlar senin bilmediğin haberlerdir. Sana haber veriyoruz. مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوا اَمْرَهُمْ. Onlar işlerinin yani planlarını kurarken sen onların yanında değildin diyor Rabbim. Yani orada Yusuf'un kardeşleri Yusuf'a tuzak kurarlarken sen orada değildin. Bunları biz sana haber veriyoruz diyor Allah Celle Celaluhu. Biz de o haberlerin içerisinden bize yönelik mesajları almaya ve ona göre hareket etmeye devam edeceğiz. Affedici olacağız, zulmetmeyen olacağız. Zalimlerin bile zulmüne engel olmaya ve böylece onlara yardım etmeye devam edeceğiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.